Welkom iedereen bij IT-bende 312 van 29 mei 2015. In de box hangt niemand. Oh nee, Bart. En mijn naam is Bart. Oh ja, jij bent er ook. Ja, sorry. Luc die lijkt in Skype online. Andere bendeleden lijken online. Het is lijkt wel een soort Skype-glitch. Sinds wij Skype gebruiken om deze podcast op te nemen, zit ik nu een beetje in een... Ja, weet ik niet waar mijn bendeleden zijn. Dus we zijn maar gewoon gestart. We zagen dat er 57 lijnen zijn afgetapt in Duitsland. Dus misschien heeft iemand die doorgeknipt. Maar zou ja, allemaal kunnen. Dat zal hem ook wel niet zijn, denk ik. Waar zullen we eens beginnen? Want we krijgen, als het goed is, daar. Als we dan als Skype nog een beetje mee wil werken. Daar heeft eindelijk via de post zijn... Het zijn er zelfs 71. 71 Nederlandse en 15 Belgische kabels. Oké. Okay. Ja, daar staat er nog weer wilden bij. Wat moeten we daarvan denken? Is het ernstig? Nou, het is niet ernstig voor de Bundeswehr, of wie doet dat? Dat het bekend is gemaakt. En natuurlijk, iedereen doet dat. Laten we daar geen illusies over hebben. Iedereen luistert iedereen af. Dus ja, het gebeurt. Het is wel voornamelijk KPN. Het is wel van, we moeten maar beter bij Ziggo of zo. Of, en dat gaat natuurlijk ook uiteindelijk over KPN-lijnen weg of zo. Want ja, wat gaat er dan? Het gaat allemaal over een knooppunt. Deze aftappingen waar wij nu half vaag over praten, gaat over aftappingen in Frankfurt. Door de NSE, gewoon besteld eigenlijk, gewoon van wij willen die informatie inzien. Dus ja, ik weet niet hoe vaak ze inderdaad op andere knooppunten ze dat doen. En waarom? Ja, het was dat een dan... Deutsche Telekom knooppunt, wat in opdracht van de BND, de Duitse inlichtingendienst, die lijn heeft afgetapt. Over als je vrienden wil stalken, of tenminste je Facebook vrienden, dan is er nu nog niet gedicht een soort ja de API van Facebook, die geeft ook de locatie meer in de chat weer van de chatberichten. Dus als je dus met mensen aan het chatten bent, ook met vage vrienden, en als je dus de chats voorbij ziet komen, dan kan je met speciaal GitHub project, alles is trouwens te vinden, deze link informatie op podcastplay.com, kan je dus op een map, kan je iedereen aangeven waar iedereen is en zo, en kan je ook een hele doen en laten kan je volgen, zal ik maar zeggen. Je kan dus zien waar ze... Ja, in het voorbeeld wat gegeven wordt, kan je zien in welke klasse een jongen allemaal, welke klasse die allemaal bezoekt en waar zijn huisadres is en zo. En dat kan je allemaal... Ja, kijk, die chatprogramma's, die houden natuurlijk ontzettend veel informatie bij wie het stuurt. Nee, maar dit wordt dus aan de eindgebruiker gegeven, zal ik maar zeggen. Ja, wie het verstuurt, waar het naartoe gaat en waar hij is, als je dat eens aanzet. En als je al die informatie uitfiltert, dan kun je daar natuurlijk een heel mooi grafiekje van plotten. Nou. Hey, laten we eerst even naar daar gaan. Ik zie hem online komen en hij zei dat hij bijna tijd had. Ik ben namelijk erg benieuwd naar zijn bevindingen van wat is dat stuk fruit ook alweer? Die een horloge heeft gemaakt waar je iets meer mee kan dan alleen tijd kijken. Yo. Ik mag het geen iPhone-watch noemen, want het is een voor... Dat zeggen alleen bejaarden. Ja, je mag het wel zo noemen, alleen dan doe je het niet goed. Zo heet het niet. Hij werkt niet op mijn Android. Nou, Daan, vertel. Ik knijp de billen op elkaar. Oké, nou. Even kijken hoor. Ik ben nog aan het broeden op een blogpost. Maar hetgene wat ik als eerste kwijt wil van de Apple Watch is de look and feel als je hem uitpakt. De unboxing. Voordat ik hem ging bestellen, ik heb echt nog tot het laatste moment getwijfeld van wat zal ik doen. En ik las advies van koop de goedkoopste, want over 3 maanden heb je spijt, kapitaalsvernietiging, bladibladibla. Nou, ik dacht, zo'n sportswatch van 38 mm, de kleine damesvariant met het plastic bandje op de hardloop, dat is volgens mij echt mijn ding. Dus dat is wel de goedkoopste van $350. Maar ik dacht, daar word ik vast niet blij van. Met dat met het aluminium en met het niet zo vierglas. Dan iets meer aan uitgeven en dan de 240 mm case kopen met stainless steel en dan ook maar die stainless steel bracelet, die geschakelde band. Mm-hmm. En toen ik hem had besteld, ging ik natuurlijk twijfelen van heb ik het wel goed gedaan en is het wel mooi en bladibladibla. Maar toen ik hem uitpakte, toen dacht ik, jeetje, het is mooi gemaakt. Het is echt een heel mooi apparaatje. Wat ik eigenlijk ja, met name... Dat kun je bij Apple al meegeven, ja. Mooie dingen maken, maar... Ja, inderdaad. Maar ik kneep hem toch wel een beetje. Want het is toch weer een nieuw product. Hè? En ik had er al van alles over gehoord en gelezen. En mijn fantasie was ook een beetje volgeslagen. Van nou ja, hij is misschien wel een beetje clunky en onhandig. En een mannelijk ding en zo. Dus ik, maar de onderkant van het horloge, daar zit die hartslagmeter. Ja, dat is een heel mooi bol glas. Het ziet er gewoon heel mooi afgewerkt uit. Dus dat is echt het eerste wat ik dacht toen ik hem aanpakte. De dag voordat ik hem, voordat Apple hem verzond, hebben ze natuurlijk een 1.0.1 software update uitgebracht voor de Apple Watch. Waarmee die ook Nederlands ondersteunt. Dus dat is ook niet verkeerd. Daar zijn natuurlijk niet alleen maar Nederlands, is niet alleen Nederlands toegevoegd. Maar er zijn ook verbeteringen doorgevoerd. En dat is dan wel weer interessant. Want dan zie je dat ze in een maand tijd, zeg maar, alle negatieve reviews en dit is niet goed en dat deugt niet. Ja, dat gaat eigenlijk allemaal weer gewoon op de schop met een nieuwe software update. Dus ik heb eigenlijk nog heel weinig nieuwe reviews gelezen van na de update. Of mensen die specifiek aangeven van nou dit ben ik erg enthousiast over. Of dat en dat was mis en dat hebben ze nu gefixt. Ik vind het jammer dat ik het niet gezien heb voor de software update. Want dan had ik het wel kunnen vergelijken. Maar wat ik eigenlijk na de software update zie aan horloge en de functionaliteit. En de Nederlandstalige ondersteuning. Ja, daar ben ik eigenlijk wel van onder de indruk. Ik ben het is echt een mooi apparaat. Ja, en als ik er dan een beetje mee in de weer ga, dan valt me eigenlijk op dat de batterij verbluffend goed het lang doet. Ik ben de eerste dag dat ik mee op pad ging, durfde ik het niet aan en heb ik toch de lader in mijn tas gegooid, voor het geval ik halverwege droog kwam te staan. Mm-hmm. Maar gisteren ben ik voor het eerst zonder lader op pad gegaan. En toen ik thuis kwam, had ik nog 50% batterij over na een lange dag werken en op pad en... niet elke dag om de 10, niet elke minuut om de 10 seconden Siri iets vragen. Maar wel regelmatig notifications ontvangen. Ik heb er nog op genavigeerd in de auto. Mm-hmm. Ik kreeg een horloge gezegd, plan een route daar en daarheen. En dan voel je om je pols trillen met tril voor rechtsaf en tril voor linksaf. Met een apart geluidje. Dat hoor je zonder dat je naar je horloge hoeft te kijken. Hoor je of je straks rechts of linksaf moet. En toen ik thuis kwam had ik dus nog 50% batterij over. Dus de batterij is beter dan ik had verwacht. Er zit een heel ingenieus systeem in om je horloge te vergrendelen. Je kunt bij het installeren een code kiezen. En als je horloge afdoet, dan ziet die hartslagsensor dat die niet meer om je pols zit. En dan gaat die op slot. Als je je iPhone in de buurt hebt en je ontgrendelt je iPhone. Ik heb een iPhone 6 Plus. Die ontgrendel ik gewoon met mijn vingerafdruk. Dan zie je horloge dat. En als je hem dan om je pols hebt, dan kun je hem vanaf dat moment gewoon gebruiken. Kun je overal heen alle dingen bekijken. En als je hem dan een keertje afdoet en je doet hem daarna weer om, ja, dan is hij dus vergrendeld. Totdat je of de code op je horloge intoetst, of totdat je je iPhone weer ontgrendelt. Ja, dat is eigenlijk, daar hebben ze, ja, dat werkt goed. Daar hebben ze heel goed over nagedacht. En het werkt eigenlijk op een hele praktische, hele prettige manier. Ik ben aan de ene kant blij dat mijn gegevens goed beveiligd zijn. Want als ik mijn horloge ergens afdoe, mijn handen te wassen of weet ik veel, ik doe het even af. Dan weet ik dat niet zo mijn gegevens op straat komen te liggen. Maar aan de andere kant hebben ze het ook alweer zo gebruiksvriendelijk gemaakt. Dat je niet per se de pincode in je horloge krijgt te geven. En als je eenmaal je iPhone hebt gegrendeld en je vergrendelt hem daarna weer. Maar je hebt je horloge ondertussen om je pols. Dan weet je horloge wel dat je je iPhone ontgrendeld hebt. En dat hij dus geen probleem zo lang zit. Oké. Ja, dat klinkt mooi. Dat is een... En ik had nog, je had het over, in de vorige podcast had jij het over dat er een wifi connectie is tussen de telefoon en de iPhone. Maar is dat dan via je normale router? Of, want we hadden het toen over van laten we een virtuele telefoon in de cloud zetten. Ja, nou, ik zal je vertellen. Ik ben nu met Skype ingebracht op een iPhone 6 Plus. Ik heb mijn Bluetooth Plantronics M25 oortje in mijn oor. Die was gekoppeld iPhone, maar die heb ik nu gekoppeld aan mijn Apple Watch. Ik laat mijn telefoon nu beneden op kantoor liggen. En ik loop nu naar boven met mijn oortje in mijn oor en mijn horloge in mijn pols. En als het goed is, zou dat dus gewoon goed moeten gaan binnen de dekking van het wifi-netwerk. Nou, we gaan live zien dat jij nu actief blijft of zo uit onze box dropt. Ik loop nu de trap op. Even kijken hoor. Ik ga eens op de bank zitten. Ja, ik ben gisteren even de parkeergarage ingelopen. En toen zag ik opeens een nieuw icoontje om pols. Met een rood telefoontje. En daar was ik dat die contact. Dat wordt nu wel slechter. Maar ik weet niet of dat... Ja. Ja, wat voor connectie dat is, welk probleem dat is. Nou goed. Het hoeft niet je iPhone. Ik hoorde hem even kraken, maar ik ben ver buiten het bereik van Bluetooth gegaan. Dus inderdaad, de communicatie is iPhone via wifi naar internet. En dan Apple Watch via wifi naar iPhone. En dan het oortje gaat met Bluetooth van mijn oor naar mijn horloge. En dan gaat het Maar is hij dan, hoe is die router technisch of zo? Als je nu hier naar bij ons hier in Schagen naar mij toe loopt, heb je dan ook nog connectie via als je hier weer in het wifi loopt? Nee, je gaat natuurlijk wel over de lokale wifi. En dat is inderdaad waar het technische verschil zit. En waar je dus nog steeds een Apple Watch, een iPhone nodig hebt. Kijk, het is natuurlijk onzin. Het is natuurlijk technisch een kleine moeite om de verbinding die we nu hebben, om die gewoon over het WAN, over het internet te doen. Dat hoeft helemaal niet over het lokale wifi-netwerk. En dan zou ik mijn iPhone gewoon op kantoor kunnen laten liggen. En dan zou ik inderdaad gewoon onderweg met 4G van KPN, zou ik gewoon door kunnen blijven lullen. Dus moet je nu VPN-verbindingen leggen voor je... Nou, het hoeft niet echt het VPN. Ik mag hopen dat het protocol zelf veilig is. Maar goed, dat gaat Apple natuurlijk nooit doen, want daarmee zetten ze zichzelf buitenspel. Dus maar techniek... Ja, maar ik bedoel, als je vanaf je Apple Watch een VPN zou kunnen leggen, dan zit je in de lokale range altijd. Oh, zo op die manier, ja. Maar goed, ook dat gaat Apple natuurlijk niet toestaan, want ze voelen erbij al hangen. Wat wij nu bedenken, hebben ze daar natuurlijk al lang over nagedacht. Dus, maar goed, het werkt dus verbluffend goed. Wat ik ook heel verbluffend vind, dat zijn de notifications om je pols. Ik heb eigenlijk al heel wat negatieve reviews gelezen over mensen die het eerste uur dat ze die Apple Watch om hadden helemaal gek werden van alle berichten die ze kregen. Dus bij het installeren heb ik al meteen op dag 1 heel zorgvuldig gekeken van welke apps wil ik wel notificaties ontvangen en van welke apps niet. En natuurlijk, het moet allemaal veel granulairder. Je wil niet alleen maar zeggen, ik wil van deze app wel of geen notificaties hebben, maar ik wil van deze app. Van dit evenement, of van deze persoon, of van dit. Maar dat kan allemaal niet. Dit geluid is Victor's verbinding naar Afrika. Oké, interessant. Maar goed, ik heb dus vanaf het begin een goede keuze gemaakt uit welke apps ik wel en niet door wil hebben naar mijn Apple Watch. En ik moet je eerlijk bekennen, zelfs de apps. Facebook heeft bijvoorbeeld geen eigen app op de Apple Watch nog. Maar ik krijg wel notificaties door. Later, Martin Broersen heeft, je foto gestuurd op Facebook. En dan kan ik er niet op drukken. Maar dan kan ik wel zien dat hij een foto heeft gestuurd. Ik kan dus niet zien wat voor foto, want dan moet ik mijn iPhone erbij pakken. Dus dat is waar ik nog een beetje tekort schiet. Maar goed, voor een app die geen Apple Watch ondersteuning heeft, vind ik het al heel wat dat ik wel de notifications krijg. En de apps die wel Apple Watch ondersteuning hebben, echt ondersteuning, ja, dan kan je dus op de foto doorklikken. Kan je de berichten beantwoorden, dat soort dingen. Het werkt allemaal heel goed. Oké. Nou, het is weer eens wat anders. Victor, je Skype-verbinding wordt afgetapt in Frankfurt. Ja, ik heb het gehoord, ja. Wij horen het wel. Hey, maar dus een mooie... Ik ben er echt heel enthousiast over. Het is de Siri spraakherkenning werkt goed, in het Nederlands ook. Ik kreeg gisteren op Facebook commentaar van mensen die zeiden van ja, maar kan hij al koffie zetten en kan hij ook strijken? Dus als ik vraag of hij een kopje koffie voor me wil zetten, dan stuurt hij me naar een café in de buurt. En als ik vraag of hij een autorit voor me wil strijken, dan zegt hij nou, ik vrees dat niet gaat daar. Maar goed, het is wel redelijk in voorzien. Stoer. Ja, ik geloof dat binnen 3 jaar iedereen een smartwatch heeft. of het volgende model. Ja, ik heb toevallig, want als we het over smartwatches hebben, ik heb hier een Gear S in mijn hand. Ik ben er niet enthousiast over nog. Kijk. Want ik dacht, ik, in alle reviews van standalone en met chip erin, ik heb er een chip in gegooid. Ja. Dat is het dus niet, daar gaat het dus niet om. Ja, ik heb er een chip in gegooid, maar hij connect niet, want ik moet per se een telefoon van Samsung hebben om de initiële wisser door te lopen. Dus hij is wel helemaal standalone. Oké. Okay. Maar ik moet een telefoon hebben om de initiële setup te doen. Ik heb er wel 5 voor je. En ik heb wel allemaal Sony telefoons. Ik heb wel 5 Samsung telefoons voor je, dus je mag voor mij wel even eentje delen. Ja. Ja, ik bedoel dat graag. Nee, maar ik bedoel te zeggen, kijk. Ja, nee, ik ben ook wel bereid om eventueel... En een aanhangwagen om al die telefoons mee te nemen. Ah, wat nee, joh. Ja. Nee, kijk. Nee, maar dit is dus... Die Gear S heeft dus een chip erin. Een gewone SIM. Nano-SIM. Ja. En je kan dus hier vanaf bellen en ontvangen en zo. Je kan dus net als jij alleen met de horloge op pad. Alleen je kan dus ook buiten je wifi nu gewoon alles doen. Behalve dan dat je de wizard niet kan voltooien zonder... En ik denk dus dat mensen zoals jij en ik de komende maanden gewoon lekker veel daarmee moeten klooien en kutten en spelen en experimenteren. En dan zullen we langzaam wel tot het ultieme horloge komen of tot de features die we nodig hebben. En als ze niet officieel worden gemaakt, dan kunnen ze misschien wel gehackt worden. Kijk, de woord... Maar daar mag ik je wat vragen. Ja. Je bent verschrikkelijk positief over het horloge, zal ik maar zeggen, de watch. Ja. En je zegt van ja, binnen een paar jaar gaat iedereen daarmee lopen. Ja. Maar waarom ben je daar zo van overtuigd? Ik heb altijd het idee van, ik heb al een telefoon in mijn zak. Ja. En dan moet ik er ook nog een watch bij om. En die ik nu in mijn hand heb, die van Samsung, die kan dus in principe stand uitpraten, ik wil het niet, ja? Ik heb altijd nog, ik heb ook gewoon op mijn bureau altijd nog mijn laptop staan. Je ziet dat je eigenlijk, het breidt zich als er steeds meer als een beetje een olievlek uit, krijg ik het idee. En dat is wat mij zo tegenhoudt. Ik vind die telefoon in mijn zak vind ik vaak al vervelend. Hè, gewoon omdat je iets in je zak hebt wat groot is. Ik heb dan niet zo groot. Ik heb geen iPhone 6 Plus, maar een gewone kleine Lumia. Maar het is gewoon veel. Het is het, en die polster daar ook nog bij. Dan denk ik van gaat dat nou echt helemaal door? Ik kan me voorstellen dat als het gaat vervangen. Hè, stel nou voor dat de phone echt helemaal je telefoon gaat vervangen. Dat je zegt van ja, ik heb het liever op mijn pols dan in mijn zak. Kijk, ik had vroeger zo'n heel klein Motorola telefoontje, zo'n clamshelletje, die had ik aan mijn riem geklipt. Ik heb eigenlijk bijna nooit telefoons in mijn zak gehad. En de telefoons die ik nu heb, ik heb een stapel van 5 telefoons. En als ik daar dan ook nog mijn pasjes bovenop doe, in mijn secret NFC shielded portemonnee, dan heb ik nog een stapel waar ik met redelijk grote handen nog maar net mijn vingers mee kan krijgen. Als ik echt op pad ga, dan doe ik die in een tas, in een rugzak of zo. En anders hou ik het gewoon vast in mijn hand. Maar de apparatuur die ik bij me heb elke dag, die is toch al te veel om in mijn zak te hebben. Dus ik leg dat altijd ergens neer of ik doe het in mijn boodschappenwagen als ik boodschappen aan het doen ben. En dan springen er 5 mensen op mijn nek van dat moet je niet doen, maar het gaat eigenlijk gewoon tot heel hartstikke goed. Maar mijn toestellen liggen altijd ergens. Ik heb ze dus niet altijd bij me, dicht bij me, zodat bij me dat ik wat mee kan doen. En ik zie een soort verschuiving van die technologie die je net noemde. Ik leg wel uit aan mijn relaties dat sinds ik mijn iPad heb, ik mijn laptop aanzienlijk minder gebruik. En sinds ik een iPhone 6 Plus heb, gebruik ik mijn iPad aanzienlijk minder. Er gaan nu daar hele dagen voorbij dat ik mijn iPad niet eens uit de tas haal. Ook al is dat een apparaat dat nog zoveel sneller... Dat punt, dat is precies het punt wat ik probeer te maken. Kijk, want dan zie je dus dat het ene apparaat het andere gaat vervangen. Ik heb precies hetzelfde. Met mijn iPad... Dat is dus het punt. Nee, met mijn iPad vervang ik nog niet volledig. Maar ik heb ook met mijn iPad dat ik soms dagen niet op een PC zit. Met mijn telefoon ga ik vaak... Volledig. Dus ik begrijp... Ik doe meer, er is een verschuiving in op welk apparaat ik de dingen doe. Maar helemaal wegdoen kan ik die andere dingen nog niet. En dat is dus precies waar de grens ligt van wel of niet vervangen of aanvullen. En dat is natuurlijk ook wat het interessant maakt voor Apple en voor alle andere partijen. Ze proberen natuurlijk dingen te bedenken die wel ons leven makkelijker maken, of waar we misschien gelukkiger van worden, of die dingen die we handig vinden. Maar ze proberen dat ook zo te doen op een manier dat ze zichzelf niet in hun voet schieten. En zoals wij nu kunnen bedenken dat je de app, dat je de iPhone wel thuis kan laten liggen, of zelfs wel kan virtualiseren op een cloud server of zo, dat wil Apple natuurlijk niet. Want het is wel de bedoeling dat je er een iPhone mee koopt. En ik snap ook wel Samsung. Nou ja, goed, Martin is dan al zo ver dat hij hem alleen maar nodig heeft voor de initiële installatie. En dan kan hij hem daarna hopelijk weer wegdoen. Ik vind het al... Nou ja, ik zal hem dus altijd wel nodig hebben om de volgende update er weer op te zetten en zo. Dus blijkbaar... Dat hangt ook van de code af. Maar dat is gewoon lock-in of zo. Ja, dat ik vind het al belachelijk dat je voor als je een iPhone koopt, dat je er een simkaart in moet hebben om hem van start te kunnen krijgen. Mm-hmm. Misschien wil ik dat wel helemaal niet, weet je. Maar goed, ik heb hier een simkaart in deze gear gestopt. Ja. En dan nog kan ik niet op internet en ik kan niet bellen. En ik moet dus eerst de wizard afmaken. Ja. Dat is natuurlijk wel vrij ernstig. Maar goed, dat is ook de taak voor ons, hè, als vroege vogels, als early adopters. Dus ja, dan moet je dat even dat ongemak even nemen. Ik heb dan gewoon een E3 met allemaal simkaarten in mijn laptopkast zitten. Dus als ik even een iPhone moet activeren voor een klant of iets of iemand, dan doe ik er even een simkaart in en dan haal ik hem er nou weer uit. Ja. Mm-hmm. Maar goed, om nog even terug te komen op het multi-device verhaal. Ik zie dus gewoon een verschuiving van werkzaamheden. En ik zie dat de het is niet een vervanging van de apparaten. Dus heb ik inderdaad een MacBook Air, een MacBook Pro moet ik zeggen. En dus heb ik inderdaad een iPad. En dus heb ik inderdaad een iPhone 6 Plus. En nu heb ik ook een Apple Watch. Maar ik ben door die verscheidenheid van apparaten wel beter in staat om het juiste apparaat voor de juiste taak in te zetten. Gisteren was ik even onder mijn bureau wat kabels aan het wegwerken. En toen werd ik gebeld. Ja, en ik heb die iPhone 6 Plus niet. Die ligt dan net een meter buiten handbereik. Dus ik kon gewoon met een pols even een telefoongesprekje aannemen. En ik kon gewoon de kop hangen onder een bureau. Kon ik even wat dingen zeggen. En daarna zit ik klaar. En het gaat mij niet om dat ik goed ben om die meter te lopen. Of om net even dat apparaat te pakken. Alleen de technologie dichterbij hebben maakt gewoon dat je bepaalde dingen... Ja, je hebt geen volledig groot scherm. Je kan niet dit en je kan niet dat. Maar de eenvoudige basisdingen kun je wel. Ja, maar toch gaat het voor mijn gevoel een beetje in tegen een algemene trend, waarbij je convergence van functionaliteiten krijgt. Terwijl je eigenlijk zegt van ja, nee, die functionaliteiten die beleg ik nu heel specifiek in allerlei verschillende apparaten. Nou, ja. En dat, ik snap heel goed wat je zegt, van dat is geen belang voor Apple of voor Samsung of voor wat om totaal te vervangen. Maar ik kan me voorstellen, en op dit moment weerhoudt mij dat om weer een apparaat aan te schaffen. Is dat ik er op een gegeven moment een enorme hoeveelheid aan apparaten om me heen heb. Terwijl ik eigenlijk graag wil dat ik die functionaliteit veel meer in één apparaat heb. En ik vind bijvoorbeeld dat de iPad daar behoorlijk goed in geslaagd is. De tablet die geeft je de mogelijkheid om eigenlijk ongeveer alles te doen. He, een mooie smartphone zoals de iPhone 6 die jij hebt. Of een mooie Lumia als je van Windows Phone houdt. Die hebben zo verschrikkelijk veel functionaliteit in zich, dat het bijna een vervanging van de andere technologie wordt. En dat is een beetje wat ik op dit moment in ieder geval niet zie met de iWatch. Of hè, wat voor watch dan ook. Ja. Ik kan er nauwelijks een berichtje op typen. Ik bedoel, het is een vraag die ik stel. Hè. Ik ga niet de discussie, niet zozeer de discussie aan, maar ik probeer te begrijpen wat de toegevoegde waarde is. En ik snap wat je zegt, even snel een telefoontje opnemen. Oké, dat begrijp ik. Maar ik begrijp dan niet, en dan kom ik terug op mijn aanvankelijke vraag, dat jij zegt van binnen 3 jaar denk ik dat iedereen een smartwatch heeft. En die voorspelling, die kan ik heel moeilijk op dit moment zien. Door de beperkte functionaliteit. Ja, maar luister Victor. Je bent gewend aan een systeem waarbij je kunt kijken en horen en met je vingers iets kunt doen. De watch, maar ook dingen achter je oor en allerlei. Daar zitten extra sensors in. Je gaat dus plotseling meer functionaliteit toevoegen. Bijvoorbeeld je hartslag, maar ook dat breidt zich uit. Dat zijn manieren waarop wij normaal gesproken ook communiceren met mensen. Die komen erbij. Ik ga even een voorbeeld geven. Het zou kunnen zijn dat een smartwatch zegt als je... of dat een Apple Watch, dat als je hartslag beneden de 40 is, dat je de dokter belt. Maar ook dat je dan geen gesprekken wil aannemen. Of als die boven de 120 is, weet ik wel wat, ja? Dat je, dan ben je aan het sporten en dan wil je niet gestoord worden. Kun je je voorstellen dat er dus extra functionaliteit komt door die extra sensors? En of je die nou op je pols hebt of achter je oor of in, via een kraag, dat maakt allemaal niet uit. We gaan naar een tijd waarin ons perceptiesensorium wordt uitgebreid. En we hebben eigenlijk, en dat ben ik met allerlei mensen eens, we hebben eigenlijk geen idee wat daar allemaal mee mogelijk is. Nee, we moeten dat gewoon bekijken en experimenteren. En ik heb dan gewoon het voortouw genomen en gezegd van nou, ik ben bereid om zo'n ding te kopen voordat het complete nut mij helemaal duidelijk is. Als je die documentaire van Bert Haanstra ziet over de mobiele telefoons, die mensen op straat vragen van, gaat u ook zo'n ding kopen? En dan zeggen ze, nee, ik ben gek, zo belangrijk ben ik niet. En dan ben ik altijd te bereiken en ik heb thuis een kantoortelefoon en het is al meer dan genoeg. Ja, maar dat denk je nog steeds daar in ouderwetse applicaties. Maar ik ga maar even een heel raar dingetje. Je hebt een of andere pedofiel of weet ik veel wat en die wil je tegen zichzelf beschermen, ja? Nou, dat betekent, dan geef je zo'n ding om en als de hartslag boven de 140 komt, of andere lichaamssensors, dan gaat er een rood lampje gloeien, of weet ik veel wat, of dan gaat er in de alarmcentrale een ding branden. We hebben geen idee van de toepassingen van een breder sensorium. En daarom zie ik die Apple Watch. Ja, maar je wilt toch niet zeggen dat mensen veroordeeld worden op het dragen van een horloge met justitiële beperking? Hoezo? Dat hebben we toch al? Die doe je om je pols of om je band en daardoor weten ze waar je bent. Maar dat is heel beperkt. Dat is alleen maar je plek. Maar als ze ook andere dingen kunnen meten. Ja, zuurgraad, suiker, weet ik wel wat. Google werkt aan dingen die doe je op je ogen. Die verbind je dan weer via Bluetooth. Met je, hè? Kortom, we gaan het sensorium uitbreiden. En dat vind ik interessant. Dat op dit moment met het beperkte sensorium, dus alleen maar bellen en dat soort dingen, daar een klein beetje meer functionaliteit aan heeft, dat geloof ik wel. Daarom ga ik dat ding ook niet kopen. Maar als er werkelijk functies komen. Ik was gisteren in een huis. Ja, ik vond wat Daan net zei, dat als je je horloge aflegt, dat hij dan ziet dat de hartslagsensor ziet dat je hem niet meer om hebt. Dat hij dan gelokt wordt, vind ik wel een interessante. Ja, dat is iets heel technisch en het lijkt iets heel kleins, maar voor mij is dat iets heel groots. Want het kan andersom kan het natuurlijk ook. Ja. Ik zie dat Android aan het experimenteren is met veilige plekken. Zodat je bijvoorbeeld je telefoon als je thuis bent, dat het ontgrendeld is. Maar net als je de deur uitloopt, dat je dan een code of een patroontje nodig hebt om je telefoon te ontgrendelen. Ja. Ik denk dat dat al een veel te technische maatregel is, omdat je in je eigen woonomgeving misschien wel gewoon je gegevens veilig wil hebben en alleen maar voor jou toegang wil hebben. Dus daar ga je eigenlijk al. Een wifi-netwerk op een GPS-locatie is voor mij niet echt een goede maatstaf om mijn telefoon te ontgrendelen. Maar als ik nou het wel of niet omhebben en omhouden van mijn horloge. Dat zou ik wel heel mooi als een... Ik heb daar nooit eerder over nagedacht totdat ik het zag. En dat ik dacht van, hé, dat is handig. Nou, ik zit hier bijvoorbeeld bovenaan een trap. En ik heb een beetje reuma en ik loop wel moeilijk. En ik denk wel eens, ik ben hier alleen in Duitsland. Stel dat ik van die trap flikker lig. En dat is me wel eens gebeurd. Ik heb mijn pols gebroken. Nou, dan moet ik heel hard schreeuwen en dan komt er misschien iemand. Maar op dat moment zeg je, nou, is zo'n horloge een vervanging van allerlei dingen. Er zijn, ik weet dat voor bejaarden er allemaal knopjes kun je overmaken en dat soort dingen. En die had je voor laptops ook, die parkeren de harddiskast als je laptop valt. Ja, nou, maar er is dus... Ja, wij zeggen, als jij valt, dan belt hij alvast. Nou, dan kan ik in ieder geval wat doen, of hoe dan ook. En nogmaals, we breiden het sensorium uit. En dit is pas een eerste stap met de hartslag en dat soort dingen. Maar we gaan vast verder. We kunnen daar misschien emoties mee gaan vastleggen en al dat soort dingen. En wat ik zeg, soms wil ik niet gestoord worden. Nou, dan wil ik niet indrukken van ik wil niet gestoord worden. Nee, dat systeem, dat kan ik gewoon instellen. He, dus ik zie de mogelijkheden en ik zie tegelijk de beperkingen op dit moment. Want het is pas een eerste stap. En je hebt pioniers nodig die zeggen, ah, ik heb dat uitgevonden. En als ik dat ding niet om mijn pols doe, maar om ergens anders, dan kan ik daar hele leuke dingen mee doen. Noem maar wat, ja? Ik denk dat je helemaal gelijk hebt, Luc, dat door die nieuwe functionaliteit wordt dat gewoon veel interessanter om zoiets te hebben. Toch zijn er toch ook wel een aantal van dat soort dingen. Ik zat de afgelopen maand in Griekenland en ik kreeg in één keer een berichtje op mijn Windows Phone die me vroeg van, ben je misschien verhuisd? Want je bent elke avond in een ander huis op dezelfde locatie. Nou ja, goed, dat zijn dan van die dingen. Dat is een beetje vergelijkbaar, maar niet zo geavanceerd als wat daar zegt. Maar dat geeft wel aan dat die technologie steeds dichter bij je komt en ook steeds persoonlijker wordt. Want wat ik wel belangrijk vind, en dat is een soort filosofische discussie, er was laatst een tegenlicht, was er een heel veel robots en of robots belangrijk het mogen zijn aan mensen of niet, of je wel of geen belangrijke beslissing mogen nemen. Wat jij nu zegt over die telefoon en of je misschien verhuisd bent, dat is dan voor mij weer zo'n schrikmoment. Want dan denk ik, oké, er zijn dus mensen die hebben in een heel team, hebben ze nagedacht over een geweldig nieuw feature. Of over een algoritme, hoe bepaal je of iemand op een bepaalde plek woont. Of misschien moeten we dit wel als een huis bestempelen. Ja. En dan zie je eigenlijk dat ze er totaal naast zitten. Ik heb ook met mijn Google, ik heb een klant waar ik in eigen tijd heel veel en heel vaak geweest ben. En op een gegeven moment zei Google van, hey, maar daar is dit niet gewoon je nieuwe plek. En dan denk ik, nee Google, dat is het niet. Weet je? Maar daar ben ik met je eens. Maar tegelijkertijd vond ik hem wel een mooie feature, waarbij dan werd gezegd van, wil je weten waarom of we deze vraag aan jou stellen? En vervolgens werd gezegd van, oké, we zien, en dat was dan dat was het algoritme, we zien dat je elke avond op diezelfde locatie bent. Ja. En is dat het? Dus, blijkbaar is het algoritme. Daar waar je 's avonds bent, dat is je huis. Ja. En gedurende een lange tijd. Ja, ja. En dat is natuurlijk super simpel. Super simpel, maar het. Dus voor onze complexe relaties als mensen is dat niet voldoende. Dat zegt alleen maar dat je bij elke vaak bent. En er zijn duizend scenario's. Maar je kunt toch zeggen dat als dat systeem zegt. Dat niet alleen je hoofdlocatie, maar ook. Oh, hij is ook vaak in, weet ik veel wat, in Afrika of dat dan ook. Dus die herkent dat. Ik krijg geregeld berichten, ik geloof dat het van Chrome is of van Firefox, die zegt, er is ingelogd met Chrome van een locatie die niet de uw is. Ja, klopt dat? Nou, goed. Daar ben ik blij mee, want anders misschien had iemand ingelogd. Maar goed, ik wil toch even nog terugkomen op die verbreding van het sensorium. En een beetje gewoon in de vakantiesfeer. Na een paar weken ben ik op festivals geweest en ik heb net een link doorgegeven wat ik daar beleefd heb. En plotseling, ik maak me een beetje zorgen over cyberspace. Wat gaan we allemaal doen in de toekomst? En nou ben ik op die festivals en nou zie ik plotseling dat daar een industrie aan het groeien is. En ik las ook ergens dat die al bijna even groot is als de Nederlandse tuinbouw. Die hele festival, muziekfestivals, kleinschalige festival. Dat de industrie aan het groeien is die ontzettend belangrijk is. En nou, dat kan je dus in de krant lezen. Maar ik was daar en plotseling besefte ik, als mensen geen werk hebben, dan is zo'n festival waar je vuurtjes maakt en dat soort dingen en speurtochten, is een hele goede plek om creatief bezig te zijn, om je te uiten, contact te maken, fysiek, massage, allemaal leuk. En nou, denk ik, als daar geweest zou zijn met 10 van die watches, dan had hij vast een leuke speurtocht gaan bedenken of zo, ja? Toch? Ik heb daar ook s'nachts, zo hadden ze speurtochten, er worden kinderen gedropt en al dat soort toestanden. Nou, een mobiele telefoon is natuurlijk ook handig, maar dat zou je met zo'n watch nog veel slimmer kunnen doen. Nou, dus een spel bedenken wat te maken heeft met festivals, ja? Een beetje andere wereld, maar dat bedoel ik. Je sensorium breidt uit en creatieve mensen gaan daar vast hartstikke leuke dingen mee doen. Die passen ook in, wat ik dan dacht, is helemaal non-technologisch, hè? Vuurtjes maken, dat maken ze dan nog, als het goed is, met vuursteentjes, om het allemaal echt te laten zijn. Maar al was het maar omdat je kinderen wil weten waar je kinderen zijn en meer van dat soort dingen. Hè? Gaat dat allemaal wel goed? Nou, dus daar zag ik plotseling dat de technologie en recreatie, festivals, eigenlijk ook op een andere manier in elkaar kunnen passen. En dat daar creatieve mensen iets voor gaan bedenken. Ja? Verwachten we ook wel, want het gebeurt natuurlijk nu al dat er inderdaad fietstochten op die manier met GPS en allerlei dingen. Dus hoe meer sensors, hoe interessanter. Ja en nee. Want Ik heb gisteren ontdekt hoe geweldig het is, hoe magisch het is om met Spotify muziek op mijn AirPlay versterker te doen. En met mijn Apple Watch. Je valt nu heel even weg. Je loopt nu weer in de Bluetooth zone. Dan moet je even overschakelen. Oké, wat ging je doen met je Spotify? Nee, maar ja, maar ja, Maar ja en nee, inderdaad. Ik ben het wat dat betreft meteen ook. Hè, dat klinkt allemaal wel heel mooi, maar in hoeverre wil je, en dat was, daar tipte dat net ook al een beetje aan, in hoeverre wil je dat je, hè, dat je privacy, laat maar zeggen, dat die in één keer open wordt. Ik denk dat heel veel kinderen het helemaal niet leuk vinden dat pa en ma weten waar ze zijn en wat ze aan het doen zijn. Dus ondanks dat het mogelijk is, is het natuurlijk is het ook de vraag of het wenselijk is. Nou, daar gaan we dus aan wennen. Daar gaan we dus regels van maken. Dan staat er bij dat festival. Ja. Dan zie je ook mobiele telefoons uit. Maar behalve als je om 12 uur 's nachts met die kinderen zo'n tocht gaat maken. Dan zeg je nou de mobiele telefoons weer aan, want we vinden het toch een eng bos. En weet ik veel, wolven. En dan vertellen die kinderen ook dat daar wolven zijn en spinnen en enge dingen. Dus die kinderen die willen graag een mobiele telefoontje meenemen. En dat is dan prima. En dan 's morgens gaat hij weer uit. We moeten leren om te gaan met dit soort technologie. Het gaat aan de ene kant om de keuze van de gebruiker. Aan de andere kant zijn er ook genoeg. Kunt valt kiezen. Weg. Nee, ik heb pas over Bevrijdingsdag iets afgeschreven. Daar je valt helemaal niets meer. Continu ja. Weg. Het is vast de NSA die jouw geheime boodschappen eruit viel. Daar zijn we weer. Nee. Kijk, aan de ene kant heeft het te maken met keuzes. Het is fijn als je als gebruiker kunt kiezen wel en niet wil. En ik leg me vaak uit, ik maak me meer zorgen om de momenten die ik niet kan kiezen dan dat ik wel kan kiezen. Zijn we er nog? Ja. En aan de andere kant heb je natuurlijk de interpretatie van de context. Kijk, ik heb heel veel van dat soort schrikmomenten. Zo'n Google die zegt van ben je soms van baan verwisseld om te zien dat je veel daar bent. Dat zijn allemaal slimme mensen en die programma's zijn allemaal heel slim. En toch blijken ze op zo'n moment onvoldoende in staat om op een goede manier in te schatten wat ik eigenlijk aan het doen ben. Misschien ben ik wel iets aan het doen wat helemaal niet profileren valt. Er is een soort hokjesgeest gekomen na 9/11. Waarin we denken van, nou weet je, alles wat mensen doen is te voorspellen en te profileren. En aan de hand van een profiel kunnen wij vertellen of je een kinderlokker of een verkrachter of een terrorist bent. En dat is natuurlijk niet zo. Nee, het zou kunnen zijn, of 90% zekerheid. En jij bent net die 1% of die 10% die dat niet is. En dan pakken ze gelijk op en stoppen ze in de kamp. Ja? Kijk, door de technologie zijn we nu in staat om vooraf, voordat je verdacht bent, om alles in kaart te brengen. Dat kon vroeger niet, dat kan nu wel. En vroeger kon het niet en wilden we het niet. En nu kan het wel en willen we het ook niet, maar het gebeurt wel. Maar daar is dat niet omdat we nu nog maar 40 hokjes hebben. Maar ik bedoel, als wij allebei samen graag One Man en His Dog willen kijken in het weiland, dan zegt de tracker, nou, wat doen die gasten daar nou in het weiland? Omdat het hokje mensen die One Man en His Dog schaapwedstrijden kijken, dat hebben we nog niet toegekend. Nee. Nou ja, goed, is het dan niet een kwestie van dat er gewoon te weinig hokjes zijn? Hoor? Ja, nou, er zijn natuurlijk te weinig hokjes. Het is alleen maar zo, heeft het ook niet meer mee te maken met wat er met die informatie voor de rest gebeurt. Ik denk dat daar ook een grote angst zit. Kijk, ik lees dat artikel over Philip Zimmerman die zijn bedrijf naar Europa verhuist. Om te ontkomen aan het... Naar Zwitserland, specifiek. Oh, sorry. Ja, naar Zwitserland specifiek, om te ontkomen juist aan, niet zozeer van of het wel of niet gelezen wordt, maar op wat er precies mee gedaan wordt en wat de status is van de informatie die er vervolgens uitgehaald wordt. Kijk, als Windows, Windows ziet dat ik ergens anders heel vaak ben en vraagt of ik verhuisd ben, dan denk ik van nou oké, dat vind ik nogal goed en daar wil ik over nadenken. Als die informatie meteen doorgespeeld wordt naar de belasting dienstbewijzen van spreken, dan ben ik er in één keer helemaal niet meer blij mee. Nee. Dus in die zin, ik denk dat zoals wat zo'n Philip Zimmerman zegt en doet, is zeggen nou, Victor, dat zeg je nou wel. Als jouw informatie naar de Belastingdienst, maar het zou toch leuk zijn als ook de informatie van alle boeven en alle zwart geldwerkers, weet ik veel wat, ook bij de Belastingdienst is. Dat is nu precies hoe ze het doen. En ze zeggen, ja, maar we zijn toch allemaal tegen serieverkrachters en tegen kindermoordenaars. En dat is ook. Alleen de grote verschuiving is dus dat als de technologie waar we als mensen, als gebruikers gewoon gebruik van kunnen maken als ze ervoor kiezen. Als die technologie door mensen die daar onvoldoende kennis van hebben en die te snel conclusies trekken en die over maar 40 hokjes beschikken. Als die informatie in de verkeerde hand valt, dan gaan daar natuurlijk verschrikkelijke dingen mee gebeuren. Ja, En inderdaad, dat je, dus in die zin, Luc, ben ik dat toch ook, daar krijg ik dus mijn schrikmoment. Dus dat ik denk van, ja, je bent eigenlijk verdacht in jouw redenering. Je bent verdacht tot het tegendeel bewezen is. Precies, nou, en ja. Daar, dat vind ik ook eigenlijk helemaal niet heel erg prettig. Nee. Dus ik ben een belastingontduiker totdat ik kan laten zien dat ik de gin in ben. Nou, dan denk ik van, nou, dat wil ik toch liever niet gecombineerd met misschien mensen die nauwelijks net genoeg of net niet voldoende opgeleid zijn om dat soort beslissingen ook op een goede manier te kunnen interpreteren. Nou, en dan schrik ik dus inderdaad heel erg. Dan voel ik me behoorlijk slecht. En dat staat wat mij betreft los van de technologie. Hè? De technologie is de technologie. Er wordt wel gezegd, de technologie heeft geen geweten. Dat moet toch bij de mensen vandaan komen, heb ik het idee. Dus ik vind die Apple Watch, ik vind het een fantastisch ding. Ik heb afgelopen bevrijdingsdag geleerd dat als ik anoniem weg wil, dan kan ik het beste maar gewoon alle apparaten thuis laten. Dus ook mijn horloge. Dat is gewoon een consequentie. Ik tegelijkertijd ook van de week zie ik bericht over zelf je armen chippen. En ja, daar zijn natuurlijk ook voor's en tegens van. Als we dat bij dieren al doen. Dat geeft ook wel te denken over hoe we onszelf zien. Dus maar... Ja, maar je hebt het ook al in Zweden of zo bij een bedrijf. Kon je makkelijk door alle poortjes. Ik werd gratis aan alle werknemers aangeboden. Ja. Dat zal vaker uitgeprobeerd worden, denk ik, in de toekomst. Ja, ik ben dus voor vrije keuze van technologie. En ik vind het geweldig als iedereen kan kiezen uit al het moois wat er is. Ik heb er zelf geen probleem mee dat ik een telefoonstapel van 5 telefoons heb die alle 5 andere dingen kunnen. En die ik dan inzet voor verschillende klussen. Dan denk ik, nou, dit kan ik beter met een Android doen. Dit kan ik beter met een iPhone doen. Ja, maar daar, we hebben het al eerder gezegd. Als je baby geboren is en dan krijg je de vraag van... Ja, in verband met alle zelfrijdende auto's... adviseren wij uw baby te chippen. Als u het niet doet, dan kan hij in de toekomst mogelijk overreden worden. Dan bent u uitgesloten van verzekering, ja. Ja, nou, goed, ja. En dat is dus precies wat ik bedoelde met die keuze. Ik vind dat ik vind de ontwikkeling van de technologie... daar ben ik heel enthousiast over... Alleen, maar wat is die keuze en wie maakt die keuze dan? Nou, ik vind dat er op beleidsniveau meer aandacht moet komen voor de vrije keuze. Zoals er bijvoorbeeld de integriteit van het eigen lichaam is. Zo zou er ook een integriteit van... Dat is niet beleidsniveau, dat is wetgevingniveau. Ja, uiteindelijk wel, ja. Maar het gaat over meer dan wetgeving ook, bedoel ik. Snap je? Het gaat om het proces daarvoor. Van hoe komt die wetgeving? Hoe komt ethiek tot stand? Het gaat natuurlijk ook over een punt waar we het eerder ook al eens een keertje over gehad hebben. Is dat als je niet, en Luc noemde dat in verband met de Belastingdienst. Als je niet besluit om die technologie te adopteren, om bijvoorbeeld iets te doen, dan leidt dat tot uitsluiting. Nou, en ik denk dat punt, dat is iets wat op beleidsniveau... heel erg goed naar gekeken moet worden. Want of zo gauw het op wetsniveau is, dan is het al dan zijn we eigenlijk al veel te laat. Kijk, als jij besluit om niet je kind te chippen, dan mag het er nooit toe leiden dat hij onverzekerbaar wordt. En als jij besluit om niet je belastingaangifte te doen via de website of elektronisch of hoe heet dat, dan mag dat er niet toe leiden dat je geen andere optie meer hebt. Nee. Nou, alleen, en ik denk dat is het gevaar wat erin zit. Het ligt natuurlijk iets genuanceerder. Dus de juridische realiteit is al dat voor de Belastingdienst je schuldig bent tenzij je zelf het tegendeel bewijst. He, los van de smartwatches en de iPhones en de plaatsbepaling. Als de Belastingdienst zegt, jij zit fout, dan moet jij bewijzen dat je niet fout zit. Dat klopt. Nee, maar ik haak in op dat punt daar ben ik het helemaal mee eens. Dat erken ik ook. Het gaat mij om het punt wat jij, vind ik, terecht aanhaalde, is van, als je je kind niet laat chippen, dan kan het toe leiden dat hij onverzekerbaar wordt. Ja. Wat ik bedoel is, of je gaat mee met de technologie, en zo niet, ja, dan kom je in een grijs gebied terecht, waarbij je eigenlijk gewoon je basisrechten nauwelijks nog beschermd zijn. Maar jongens, dit is de tijd waarin we zitten. Als je, in Nederland heet het nu, vroeger heette het de bijstand, nu heet het de participatiewetgeving. Men wil dat iedereen participeert. Dat wil zeggen digitaal, actief is, werkt, weet ik van wat. Dat is een participatie-idee. Dat is een verplichting. En je zou kunnen zeggen, dat is de nieuwe slavernij. Men spreekt wel over de vernederingsindustrie. Mensen van 60 die toevallig werkloos zijn geworden na 2 jaar in de bijstand vallen, die krijgen een jekkie aan en die moeten soms hele lullige en opzettelijk lullige klusjes doen. Als wat, je kent het verhaal van nietjes uit papier halen en dat soort dingen. In de hoop dat ze dan gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan. Maar dat is een vernederingsindustrie. Maar ik heb hier toevallig op bezoek een Engels meisje die antropologie studeert. En ik vraag, wat is dat dan? En dan blijkt een deel van haar studie te gaan over primatologie. En toen stelde ik de vraag, zijn er nou experimenten gedaan waarbij we aan een groep chimpansees, ik wil niet zeggen een smartphone, maar dat soort apparaatjes hebben gegeven. Kijken wat voor sociale gevolgen dat heeft in een groep van 40 apen. Als ze allemaal een armbandje om hebben waarbij ze het gebrul van de baas kunnen horen, zal ik maar zeggen. Ja? Dus als de baas uitvalt tegen iemand, dat al die apen dat horen. Ja? Daar en ik zijn toch al begonnen met de horloge. Daar is toch al een API voor? Willen we kijken wat het sociaal voor mensen doet? En we zijn toch allemaal groepsdieren, dat hebben we van de apen en dat soort dingen. Ik zou het zo interessant vinden om te zeggen, laat al die moderne technologie, maar dan een beetje aangepast aan die dieren, is te gebruiken om te kijken wat er gebeurt als we hun perceptuele vrijheid, hè, om de mogelijkheid om zich te isoleren, wat er dan gebeurt. Als we zorgen dat een aap zich niet kan isoleren, nu kan hij gewoon in een hoek gaan zitten en zijn handen over zijn oren doen, en dan hoort hij het gebrul van zijn baas niet, zou ik maar zeggen. Vivisectie 2.0, we gaan het op dieren proberen. Vivisectie 2.0. Maar ik vond het heel interessant dat die antropologen ook wel degelijk naar apen kijken. Om te zien, en dit is ook waar meneer Dunbar met zijn theorie van 150 mensen waar je zinvol contact mee kunt hebben. Dat heeft hij ook van de apen opgedaan. Mm-hmm. En dat blijkt nog heel belangrijk te zijn in ons denken over sociale media. Dus ik denk dat de technologie allerlei mogelijkheden biedt. Maar ook om te kijken wat de negatieve effecten zijn van gebrek aan privacy. Ja, wat gebeurt er dan Bart, je had het over een poosje dat er in de wetgeving misschien aangepast werd voor rijden met een smartwatch. Maar ik kan me voorstellen dat als daar al die dingetjes, als hij zijn handen aan zijn stuur heeft en al die dingetjes voor zijn neus ziet poppen. Of heb je een, daar valt meteen weg. Maar denken we na over de gevolgen. Ik zat na te denken. Jij zei dat daar gewoon meteen in om te zorgen dat ze geen ongeluk krijgen. Maar beseffen we dat die automatische auto's betekenen dat een hele branche in Nederland, namelijk het leren autorijden, dat die op termijn ten dood is opgeschreven? Dat 100.000 mensen... Dat lijkt me toch niet. Wat? Dat lijkt me toch niet. Je zal altijd gewoon zelf ergens stukjes op een bosweg of weet ik veel wat moeten rijden, vermoeden. Excuse me, je krijgt twee soorten rijbewijs, zal ik maar zeggen. Voor mensen die nog een rijbewijs hebben. Kijk, ik heb ook nog een rijbewijs om met een aanhanger te rijden. Dat heeft bijna niemand meer tegenwoordig. De nieuwe mensen. Mm-hmm. Want dan moet je apart examen voor doen. Dus je krijgt rijbewijzen voor automatische auto's. We hebben al rijbewijzen voor auto's met een automatische versnelling. Maar Luc, ik denk dat we daar gewoon wellicht gewoon moeten kijken wat er ook in de vliegindustrie gebeurt. Als jij piloot wil worden, een vriend van mij die is daar druk mee bezig. En we weten allemaal dat vliegtuigen eigenlijk allemaal voor zichzelf vliegen. Maar ze zullen toch gewoon ook moeten kunnen vliegen in een noodprocedure. Dus ik verwacht niet dat het autorijden, ook al maak je gebruik van een zelfrijdende auto, dat je ontheft van de ik skills denk ook om... Ja, maar vind je niet dat de overheid de automobiel, een soort de autolessenbranche daarvoor moet waarschuwen? Ja? Maar ik denk dat voorlopig is de verantwoording wordt voorlopig bij jou gelegd. Dus ook al rijdt het hele ding vanzelf, ben jij verantwoordelijk voor hoe die... 5 jaar, 10 jaar. Maar als we mensen opleiden voor een lange termijn en wordt vrachtwagenchauffeurs, nu vrachtwagenchauffeurs gaan opleiden, dan denk ik van dat heeft eigenlijk geen zin meer. En dat geldt dus voor autobestuurders, maar dat geldt voor ongelooflijk veel dingen die gewoon gaan verdwijnen. En waarvan ik vind dat de consequenties van de technologie, die heel breed kunnen zijn, gewoon niet adequaat worden meegenomen. Ik ben eruit. Ik geloof niet zozeer dat dat een hoofdprobleem is. Maar ja, goed. Daar zijn we kwijtgeraakt. Hij moest, hij was, sowieso had hij maar kort tijd, maar hij heeft zowat de hele podcast meegemaakt. Wat doen wij? Gaan we nog verder met het nieuws even? Of, Is er nieuws? Ik zie zo weinig echt nieuws, jongens, de laatste tijd. Ruzie over veiligheid en domme overheidsbeslissingen. Maar dat je zegt, ik zie de nieuwe 3D-printer of wat dan ook. En nogmaals, de moeder van het meisje is 56 of zo. Die volgt nu een opleiding voor 3D-printer ontwerper en zo. Nou, wat heeft ze al gemaakt? Nou, Martin, je weet het precies. Machetknopen, schaakstukken en beeldjes van de kleinkinderen. Nou ja, dat maar is gewoon een kwestie van een week Blender leren, zal ik maar zeggen. Daar hoef je niet een opleiding voor te doen. Ik denk dat het ook technologie is, Luc, die echt nog helemaal in de kinderschoenen staat. En dat daar gewoon, we zijn enorm aan het zoeken van wat we daar wel en niet mee kunnen. En dat is denk ik hetzelfde als met de iWatch. We hebben de technologie, we weten eigenlijk alleen nog niet precies hoe dat in ons leven past. En daar zijn we naar aan het zoeken. En dat zal gewoon een tijd duren voordat zich dat uitontwikkelt. Nou, en wat betreft de 3D-printing, vind ik dat het eigenlijk behoorlijk langzaam gaat. He, de toepassing daarvan, de mogelijkheden die er zijn, ja, die zijn gewoon heel, die ontwikkelen zich super langzaam. En ik denk dat we gewoon erg zoekend zijn. En wellicht is het een... Ik geloof absoluut dat er goede mogelijkheden voor die technologie zijn. Maar het zou natuurlijk met elke technologie ook kunnen dat het iets is wat misschien uiteindelijk ook weer verworpen wordt. Maar dat geldt voor virtual reality ook. Hè? Er was eventjes de glaasopflakkering. En nu, die Oculus Rift is weer een beetje uitgesteld. En er staat allemaal niet voor. En daar zat ook een beetje in de schoenen in. Omdat het... En hetzelfde geldt voor mij voor big data. Want de big data zien zijn allemaal heel vrij simpele toepassingen. Maar echt, wat voorspeld is dat we groots energiebesparing gaan krijgen en zo. Nee, niks, ja. En nogmaals gewoon... Ik denk dat zijn gewoon goede... Ja. Dat zijn gewoon goede voorbeelden. Kijk, een mooi voorbeeld uit de medische wetenschap is het onderzoek naar interferon. Waar ze 50, 60 jaar aan het zoeken zijn geweest naar toepassingen voor interferon. En uiteindelijk nooit iets gevonden hebben. Nou kijk, en dat is iets wat met... je ziet dat in onze branche gebeurt dat allemaal veel sneller. De Google Glass... Prachtige technologie, maar uiteindelijk is het iets geweest wat niet in ons leven past, waar we eigenlijk op dit moment nog geen goede toepassing voor hebben gevonden. En dat heeft geleid dat in ieder geval de ontwikkeling een beetje rustiger is gegaan, dus een beetje out of focus geraakt. Nou, dat is denk ik met elke technologie het geval. Maar we zitten er zo verschrikkelijk dicht op het is omgeven door een hype-industrie. En op het moment dat er iets komt, dan wordt het in één keer opgeblazen. En met dat opblazen krijgen we verschrikkelijk hoge verwachtingen. En tegen de achtergrond van het snelle ontwikkelen van technologie in onze branche denken we dat de oplossing en de toepassing meteen volgende week beschikbaar is. Nou, dat blijkt dus keer op keer. Blijkt dat niet het geval. Mm-hmm. Nou ja, goed, in ieder geval, en soms moeten we gewoon ook terugkijken. Ik wou nog één voorbeeld noemen. Ik was gisteren op een conferentie over kerken, want ik schrijf ook over rituelen, over kerken in de vroege middeleeuwen en de Hagia Sophia. Wisten jullie dat in de Griekse en de Byzantijnse tijd kerken gebruikt werden? Daar gingen mensen, die gingen incubations. Ze hadden bepaalde nissen of grotten bij de kerk. En mensen die ziek waren, die gingen naar de kerk toe. En dan geloofden ze natuurlijk in de heilige dit of dat. En dan gingen ze in zo'n grot daar slapen. En die waren totaal afgesloten van de wereld. De kerk ging ook dicht 's avonds. En dan soms kwamen ze dus morgens helemaal genezen uit. En de vraag is zelf of ze niet helemaal een drankje kregen. Maar in ieder geval was dat een manier van genezen. Of ziekenhuisbezoek. Die we helemaal vergeten zijn. Maar die in die oude kerken duidelijk worden. Nou, het zou heel goed zijn als er een systeem zijn waarbij mensen die zeg maar onrustig midden in de stad wonen, dat die ergens naartoe kunnen gaan en ze een nachtje heel rustig kunnen slapen, maar dan ook helemaal echt rustig, niet een soort hotel. En toen dacht ik, al die wetenschappers, die weten alles over incubation grotto's en dat soort dingen, maar niemand denkt erover na dat je dat vandaag de dag met technologie misschien ook eens kunt onderzoeken wat de positieve effecten daar zijn en of we niet met anti-geluid, zoals dat heet, ook ons slaapgedrag en daarmee onze gezondheid kunstig kunnen beïnvloeden. Nou ja, maar luister, daar hoef je helemaal, dat is allemaal niet, dat is wat mensen elk jaar proberen te doen door op vakantie te gaan. Waarbij ze gewoon de stilte opzoeken. En de afgelopen periode heb ik dat ook nog moeten doen zonder toegang tot internet. Ik was veel te ver buiten bereik. Nou, dat is behoorlijk heilzaam. Dus je krijgt dat op twee niveaus. Enerzijds wellicht het uitschakelen van geluid. Maar het anderzijds het uitschakelen van je technologie. Dat je eens eventjes niet elke 5 minuten een ping hoort van de e-mail of de message of whatever binnenkomt. Nou, dat is ook een. Dat zijn de nieuwe grotto's. Mm-hmm. Ja, ik heb geen idee. Ik kan me ook voorstellen dat zo'n watch om je arm, als je hem 's nachts ook omhoudt, dat met speciaal geluid of licht of dingen ook heilzaam kan zijn als het dus ontwikkeld wordt op sensors. Kan je misschien ook wel beter slapen als je je watch omhoudt? Nou, dat is toch een interessante gedachte inderdaad. Dat de technologie gaat bepalen, of die gaat je helpen om even buiten de technologie te zijn. Mm-hmm. Niet onmogelijk. Nee. De technologie heeft niet alleen daar gedisconnect, maar nu ook Luc. Dus ik denk dat dat een teken is dat we aan het eind van de podcast zijn. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Okay, bedankt.